wolą kieli, a wszystkie chłopaki w pocie i brudzie budują pociągi, spychacze i statki. Wszystko to dla dziewcząt z kas sportowych, te słodkie ciastka, te tanie kwiatki. A co tam powie zwierciadełko, kiedy staniemy przed nim z rana? My studenci uniwersytetu, my robotnicy huty Warszawa. Powie nam, że nasze dziewczyny są dla nas najpiękniejsze, że my dla naszych dziewczyn Nie patrz tylko w telewizor, spójrz czasami, spójrz w zwierciadełko. Nie patrz, nie patrz tylko w telewizor, spójrz czasami, spójrz w zwierciadełko. Rezerwat i Zaopiekuj się mną oraz Róże Europy i Stań się przed lustrami. Te dwa przeboje już za nami, a za chwilę Bruce Hornsby and the Range w przeboju przełomu roku 1986 i 87 Mandolin Rain. Listen to the I'm not feeling so strong. My face as she turns to go, as she turns to go. Za nami Bruce Hornsby and the Range i Mandolin Rains, Put It The Way It Is, a później Midnight Oil i Beds Are Burning z ich najbardziej popularnej płyty Diesel and Dust. A teraz już Terence Trent D'Arby. Terence Trent D'Arby i Sign Your Name, a później Suzanne Vega i Luca. Dwa przeboje z roku 1987. Przed nami kolejne, tym razem polskie, Lechia Nerka, a potem Manam. A jak to jest wam? A tak to jest nam. I nikt wam tak to nie wali, dobra? A wali, a wali, a puka, puka i szybko umyka, udając nie łuka. Niewolę gnębią nas i psują nam sny. nie wolę. Nie wolę, śmieją się, że wolność to tłok. Mamy dość, mamy dość, mamy dość, już mamy dość. Mamy dość, już mamy dość. Reggae, reggae, reggae. Lech Janerka i Niewolę. To był fragment jego debiutanckiej płyty solowej Historia podwodna, albumu, który ukazał się jeszcze w roku 1986, a później Manam z albumu Się ściemnia. Ta płyta z kolei ukazała się dopiero w 1989 roku, ale Bądź taka, nie bądź taka była przebojem wcześniej. Gościnnie w tym utworze Stanisław Sojka. A teraz już Whitesnake i Def Leppard. Thank you. Trzeci Polskiego Radia. David Coverdale i Whitesnake, Here I Go Again oraz Def Leppard i Pour Some Sugar on Me.

Wysłuchaliśmy dwóch utworów w wykonaniu grupy Kult, Do Ani i Hej, czy nie wiecie. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Będzie trwała jeszcze przez kilka minut. Dwa utwory zostały nam do wysłuchania. U2 With or Without You oraz Obywatel GC Paryż, Moskwa 17:15. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia. Naprawdę pragnę każdej z twoich bram. Jestem Paryżem. I w tajnych mapach szukam mam. Rysuję kręgi coraz bliżej. Tak, ty jesteś mnóstwo. Jestem Paryżem. I nad Europą pochylony tak dotyka Moskwy. Więc sen udawaj Boga, nie bądź wart, w obłonie Paryż. Transparency rozwijam tam. Kocham cię Moskwę.